الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائی اور بزرگوں، دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے تو یا تو کسی سے ڈر کر کرتا ہے اور یا پھر کسی نفع کی امید میں کرتا ہے. کبھی حکومت کے ڈر سے، اپنے بڑوں کے ڈر سے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، اس بنیاد پر آدمی ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور کبھی اپنے نفع کی خاطر قربانیاں دیتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، بڑے سے بڑے کام انجام دے دیتا ہے. چنانچہ جو آدمی کسی کا ملازم ہے اور اسے ہر مہینے تنخواہ ملتی ہے، تو تنخواہ کی لالچ میں اور اس سے حاصل ہونے والے نفع کی امید میں وہ اپنی ملازمت کی ذمہ داری اچھی طرح بجا لانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں اور بزرگوں، دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے. آخرت میں کامیابی کیسے ملے، وہاں کی راحت کیسے حاصل ہو، اور انسان کو جنت میں داخلہ کیسے ملے، اس کے لیے دنیا کے اندر فکر کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے. اسی طرح اللہ کے عذاب سے آدمی کیسے بچے اور جہنم سے اسے کیسے پناہ ملے، اس کے بارے میں بھی آدمی کو دنیا میں سوچنا پڑے گا اور فکر کرنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اپنے عذاب سے ڈرایا بھی ہے. جگہ جگہ جہنم کا تذکرہ ہے, جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہے, اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جا بجا جنت کی ترغیب بھی دی ہے. اور وعدہ فرمائے ہیں ایمان والوں سے, اعمال صالحہ کرنے والوں سے, اور بلا شبہ اللہ کے وعدے بالکل سچے ہیں, اس میں کوئی شک شبہ کی تخلف کی گنجائش نہیں. ان وعدوں پر اگر یقین ہو جائے آدمی کو تو دنیا میں بڑی سے بڑی قربانی دین کے لیے دینا اس کے لیے آسان ہو جائے, کیونکہ وعدے کا یقین. دنیا سے زیادہ آخرت کے وعدوں پر یقین ہمیں اپنے دل میں بٹھانا چاہیے. جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والے مردوں اور تمام ایمان والی عورتوں سب سے وعدہ فرمایا ہے, اور وعدہ یہ فرمایا کہ ان سب کو ایسے باغات میں, جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. بڑا ہی خوشنما, روح پرور, شاندار منظر ہوگا. سرسبز و شاداب باغات ہوں گے اور جا بجا ان میں چمکدار پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی. اور فرمایا کہ ان جنتوں کے اندر بہت ہی شاندار قسم کے عالی شان بہترین محلات ہوں گے, مقامات, اور بہت اچھے انداز کے نئے ڈیزائن کے بنے ہوئے مکانات ہوں گے. اور یہ جنتیں ایسی نہیں ہیں کہ آج ہیں اور کل نہیں, بلکہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا نصیب ہوگا. ان جنتوں کی سرسبزی, شادابی, رونق, چمک دمک ایسی نہیں ہے کہ آج ہے اور کل نہ ہو, بلکہ دائمی ہوگی. آج آدمی کتنا ہی اچھے سے اچھا مکان بنا لے, 50 سال, 100 سال, 200 سال گزرنے کے بعد وہ مکان ضرور کھنڈر ہو جائے گا. یہاں کے ہر مکان کے لیے فنا لازم ہے. عالیشان بلڈنگ آپ بنا کر کے کھڑی کر دیں, کتنے ہی اچھے ڈیزائن کی بنا لیں, کیسا ہی رنگ اور روغن کر لیں, لیکن کچھ دنوں میں اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے. مگر جنت کے جو مکانات ہوں گے اور جنت کے جو محلات ہوں گے وہ ہمیشہ بارونق رہیں گے. علامہ ابن القیم الجوزی نے ایک کتاب لکھی ہے, کتاب التوابین, اس میں واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک امیر کبیر شخص نے بہت شاندار محل بنایا, اور جب وہ تیار ہو گیا تو اعلان کیا کہ اس کی اوپننگ سرمنی ہے, افتتاحی پروگرام ہے, سب آئیں. تمام شہر والوں کی دعوت کر دی. اب لوگ آنے لگے, دیکھنے لگے, خوش ہونے لگے, اور ہر ایک یوں کہے کہ بھئی یہ تو ایسا شاندار مکان بنا ہے کہ کبھی دیکھا ہی نہیں گیا, کیسے اچھے جھاڑ فانوس لگے ہوئے ہیں, چمک دمک ہے بہترین. اسی درمیان میں ایک فقیر قسم کا آدمی وہاں سے گزرتا ہے, اس نے نظر اٹھا کر مکان کو دیکھا تو کہنے لگا کہ ارے یہ مکان جس کی لوگ ایسی تعریف کر رہے ہیں یہ تو بڑا عیبدار ہے, اس میں تو دو عیب پائے جاتے ہیں. تو جو اس امیر کبیر کے کارندے تھے انہوں نے جب یہ سنا کہ ایک فقیر آدمی وہ اس مکان پر تبصرہ کر رہا ہے اور اسے عیبدار قرار دے رہا ہے, انہوں نے اس فقیر کو پکڑ لیا کہ اچھا یہ منہ اور مسور کی دال ہے فقہ فقیر اور اتنے عالیشان مکان کو عیبدار کہہ رہے ہو, اور امیر کو خبر دی کہ سب لوگ تو کہتے ہیں کہ بہت اچھا بہت اچھا, مگر ایک فقیر کہہ رہا ہے کہ یہ تو عیبدار. امیر کو جلال آ گیا, اس کو ہمت ہوئی میرے مکان کے بارے میں غلط تبصرہ کرنے کی, پوچھو اس سے کیا ہے. میں اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا ہے, میں کہنے لگا تمہیں کیوں بتاؤں, امیر کو بتاؤں گا جو مالک ہے. اندر خبر بھیجی گئی کہ وہ یوں کہہ رہا ہے. امیر نے جواب بھیجا کہ ٹھیک ہے لے آؤ, لیکن اس سے یہ کہو کہ اگر غلط بات کہے گا تو خیر نہیں. فقیر نے کہا ٹھیک ہے غلط کیوں کہوں گا, جو صحیح بات ہے وہ کہوں گا. گیا امیر کے دربار میں, پوچھا کیا عیب ہے. فقیر نے کہا دو عیب ہیں اس میں, ایک نہیں دو عیب ہیں. کہ اچھا دو عیب ہیں بتاؤ. تو اس نے کہا پہلا عیب یہ ہے کہ یہ مکان رہ جائے گا مکین نہیں رہیں گے, مکان رہ جائے گا رہنے والے نہیں رہیں گے, مکان کی عمر آدمی سے زیادہ ہوتی ہے. کتنا ہی عمدہ محل بنا لو محل رہ جائے گا, محل سے جنازے اٹھیں گے محل میں رہنے والوں کے, محل اپنی جگہ پر فرار رہے گا. امیر سوچ میں پڑ گیا کہ بھئی یہ تو سب مکان میں ہوتا ہے, کہا ہوا کرے مگر ہے تو ہے, مکان رہ گیا مکین نہیں رہے. کیا اچھا دوسرا عیب بتاؤ. اس نے کہا کہ دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ مکان جلد ہی پرانا ہو جائے گا, اس کی رونق ختم ہو جائے گی, چکا چون باقی نہیں رہے گی. امیر کہنے لگا کہ یہ تو سب مکانوں میں ہوتا ہے, کہا ہوا کریں. کہ اچھا تو بتاؤ کوئی ایسا بھی مکان ہے جو اس عیب سے خالی ہو, کوئی ایسا بھی محل ہے جس میں یہ عیب نہ پائے جائے. اس فقیر نے بڑے ناز و انداز سے کہا کہ ہاں میرے رب کی بنائی ہوئی جنت ہے, یہ ایسا مکان ہے جس کے مکین بھی رہیں گے مکان بھی رہے گا, اور یہ کبھی پرانا نہیں ہونے والا, اس کی شان و شوکت, اس کی رونق, اس کی سرسبزی شادابی, اس کی چکا چون ہمیشہ باقی رہنے والی. تو بہترین مکانات اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ایمان والوں کو عطا ہوں گے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض جنتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر ہر چیز سونے کی ہے, ہر چیز سونے کی ہے، مکانات کی اینٹیں بھی سونے کی ہیں، برتن بھی سونے کے ہیں، دیگر چیزیں بھی سونے کی ہیں۔ اور فرمایا بعض جنتیں ایسی ہیں جو اوپر سے نیچے تک کل کی کل چاندی کی ہیں، اور جو جنت میں چلا جائے گا ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ 30-33 سال کی کڑیل جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ ایک بڑھیا عورت پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئی، حضور نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری رونے لگی کہ میں بڑھیا ہو گئی، اب میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ حضرت نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ بڑھیا ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ جوان بنا کر جنت میں بھیجی جائے گی۔ کوئی کتنا ہی بوڑھا ہو کر دنیا میں مرا ہو، مگر جنت میں جب جائے گا تو مکمل جوانی کے ساتھ جائے گا، اور جو جنت میں جائے گا کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے صحت مند رہے گا، اور جو جنت میں جائے گا تو کبھی غمگین نہیں ہوگا، ہمیشہ ٹینشن فری رہے گا، مزے میں رہے گا، مست رہے گا، اور جو جنت میں جائے گا تو کبھی فقیر نہیں ہوگا، ہمیشہ مالدار رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں تمہیں داخل کیا جائے گا، اور ان جنتوں کے اندر جو نعمتیں ہوں گی وہ تو ہیں اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالی جنتیوں سے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرماتے ہیں۔ صحیح روایت میں مضمون وارد ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور تمام انہیں نعمتیں مل جائیں گی اور سب مزے میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، میرے بندو اور کچھ چاہیے، کوئی کمی ہو تو بتاؤ، کہ جی کیا کمی، ناقابل تصور نعمتیں ملی ہے، نہ کبھی کانوں نے سنی، نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ دل میں خیال گزرا، کہ جی اور کچھ دیکھ لو، کچھ اور چاہیے، کہ جی کیا کہیں، کوئی چیز بچے تو بتائی جائے۔ جب یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ روایت میں ہے کہ یہ بات سن کر کے جنتیوں کو اس قدر خوشی ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی خوشی نہ ہوئی ہوگی۔ یہ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہونے والی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے کو اس وعدے کا مستحق بنائیں، اور وعدے کے مستحق ہم کب بنیں گے، جب ایمان کامل ہو، ایمان کے تقاضوں پر عمل ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں نوازیں گے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وعدہ کیا ہے اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور شاندار رہنے کے مکانات کا ہمیشہ رہنے والے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذلک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی، اسے حاصل کرنا ہے. عقیدہ بھی درست ہوں، اعمال بھی صحیح ہوں، اللہ کے تمام فرائض کو ہم بجا لائیں تو انشاءاللہ اس وعدے کے ہم مستحق بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، غلطیوں سے درگزر فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم.